Bebağımın tokası yandan vuruyor, yandan yandan vuruyor, yandan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan. Penceresinin camı sürülmüş mavi boya, sürülmüş mavi boya. Penceresinin camı sürülmüş mavi boya, sürülmüş mavi boya. Pencereden bakana sarılsam doya doya. Pencereden bakana sarılsam doya doya. Ben gemiden gidemem, yol yok mudur karadan, yol yok mudur karadan. Ben gemiden gidemem, yol yok mudur karadan, yol yok mudur karadan. Seni benim elimden ancak alır yaradan. Seni benim elimden ancak alır yaradan.